lagu spesial untuk teman yang pacarnya dimaling temannya sendiri. Check this out, yeah. Dulu kita sahabat, selalu berjabat erat. Sejak diri lo berkhianat, gue baik kok lo jahat. Sosok depannya malaikat, gak nyangka lo bener sobat. Sirik coba mencekik bagai parasit, jangan coba ambil simpatik. Trik lo telah gue sidik, tidak tepat lo bidik. Di belakang licik pacar gue yang cantik, pengen lo ambil, pengen lo punyain. Tidak bisa anjing, tiap hari lo SMS-in, lo teleponin, lo gombalin. Dasar teman anjing, di belakang gue kelakuan lo tuh kayak maling. Temen ngaku temen, pacar gue lo demen. Diem-diem ngaku temen, pacar gue lo demen. Temen ngaku temen, pacar gue lo demen. Diem-diem ngaku temen, pacar gue lo demen. Temen ngaku temen, pacar gue lo demen. Diem-diem ngaku temen, pacar gue lo demen. Temen ngaku temen, pacar gue lo demen. Diem-diem ngaku temen, pacar gue lo demen. Sekarang ku sebut bangsat, mantan temanku yang keparat. Dulu kita memang sahabat, tapi diri lu berkhianat. Emang udah gak laku sobat, sampai-sampai tingkah lu bejat. Cewek temen sendiri pengen lo miliki. Kisah di lagu ini mungkin banyak yang mengalami. Punya temen gak tahu diri, dikasih hati kok malah nagih. Benar lu, mantan temen gak punya malu. Cewek temen kok juga ikut dirayu. Aduh gak punya malu, hidup cuma jadi benalu. Udah cukup tahu, mending sekarang mati aja deh lo. Temen ngaku temen, pacar gue lo demen. Diem-diem ngaku temen, pacar gue lo demen. Temen ngaku temen, pacar gue lo demen. Diem-diem ngaku temen, pacar gue lo demen. Temen ngaku temen, pacar gue lo demen. Diem-diem ngaku temen, pacar gue lo demen. Temen ngaku temen, pacar gue lo demen. Diem-diem ngaku temen, pacar gue lo demen. Temen ngaku temen, pacar gue lo demen. Diem-diem ngaku temen, pacar gue lo demen. Temen ngaku temen, pacar gue lo demen. Diem-diem ngaku temen, pacar gue lo demen.